ต่อนะครับโลกสูตรในข้อ263คุตกานิกายอิติวุตกะนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคล3จำพวกนี้เมื่ออุบัติขึ้นในโลกย่อมอุบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคล3จำพวกเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมพระตถาคตพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมะงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลที่หนึ่งนี้เมื่ออุบัติขึ้นในโลกย่อมอุบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคำว่าพระตถาคตก็พอเสด็จมาอย่างนั้นพอเสด็จไปอย่างนั้นนะครับเพราะมาถึงพยานอันทองแท้เป็นต้นนะครับพระองค์นี้อุบัติขึ้นมาในโลกเป็นพระอรหันต์เพราะไกลจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนากำจัดข้าศึกคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรนะครับเป็นผู้ควรแก่เครื่องสักการะมีปัจจัยเป็นต้นเป็นผู้ที่ไม่มีบาปในที่ลับไกลจากผู้ไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเป็นต้นนั่นเองนะครับแล้วก็พระองค์นั้นเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบคือตรัสรู้ว่าธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งนะครับธรรมะเหล่านี้ควรกำหนดรู้ธรรมะเหล่านี้ควรละธรรมะเหล่านี้ควรทำให้แจ้งธรรมะเหล่านี้ควรเจริญนะครับและพระองค์ก็ยังรู้ยิ่งวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานะครับการประมวลพิจารณาเห็นอริยสัจทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ทางวิญญาณ6ผัสสะ6เวทนา6เป็นต้นนะครับทั้งหมดนะสิ่งเหล่านี้พระองค์นี้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองนะครับซึ่งสัพพัญญุตญาณอนาวรณญาณนะครับและพระองค์ก็ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะวิชาที่พระองค์ทรงมีอยู่ก็ประกอบด้วยวิปัสสนาญาณทั้งหลายนะครับแล้วพระองค์ก็ยังมีมโนมยิทธิญาณนะครับสามารถเนรมิตรูปอื่นนะครับเป็นพันๆรูปขึ้นอีกก็ได้พระองค์ก็ยังมีอิทธิวิธีนะครับสามารถแสดงฤทธิ์โดยประการต่างๆได้พระองค์รู้วาระจิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับพระองค์ไม่มีตาทิพย์พระองค์มีหูทิพย์พระองค์ระลึกชาติได้เป็นอันมากพระองค์รู้สัตว์เกิดสัตว์ตายและพระองค์ก็สามารถทำอาสวะทั้งหลายให้สิ้นไปนะครับนี้เป็นวิชาของพระองค์แล้วพระองค์ก็ยังมีจรณะคือประกอบไปด้วยศีลสังวรพระองค์นี้มีอินทรีย์สังวรพระองค์มีโภชเนมตัญญุตาพระองค์มีชาคริยานุโยคนะครับพระองค์มีศรัทธามีวิริยะมีสตินะครับมีหิริโอตตปะมีสุตตะมีปัญญาแล้วก็มีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเป็นต้นนะครับนี่เรียกว่าจรณะของพระองค์แล้วพระองค์ก็เป็นผู้เสด็จไปดีแล้วนะครับคือเสด็จไปสู่อมตะมหานิพพานเสด็จไปด้วยอริยมรรคนะครับไม่กลับมหากิเลสที่ทรงละแล้วกิเลสที่ทรงละด้วยโสดาปัตติมรรคกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นไม่หวนย้อนกลับมาอีกกิเลสที่ละด้วยสกทาคามิมรรคกิเลสเหล่านั้นก็ไม่หวนย้อนกลับมาอีกกิเลสที่ทรงละด้วยอนาคามิมรรคกิเลสเหล่านั้นก็ไม่หวนย้อนกลับมาอีกนะครับกิเลสที่พระองค์ทรงละด้วยอรหัตตมรรคกิเลสทั้งหลายก็ไม่ทรงย้อนนะกิเลสเหล่านั้นไม่ย้อนเข้ามาหาในจิตใจของพระองค์อีกท่านพระองค์นี้ไปโดยการละกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่กลับมาหากิเลสอีกแล้วพระองค์นั้นไม่เป็นผู้ปฏิบัติโดยอัตตกิลมัฏฐานุโยคแล้วก็ไม่ไปโดยกามสุขัลลิกานุโยคเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคดังที่กล่าวไปแล้ว พระองค์ก็ไม่พิจารณาเห็นธรรมะโดยความเป็นของเที่ยงนะคือสังขารทั่วไปโดยความเป็นของเที่ยงนะครับที่เรียกว่าเป็นสัสสตทิฏฐิหรือก็ไม่พิจารณาว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยศูนย์โดยอุเฉททิฏฐิอันพระองค์กลับพิจารณาเห็นธรรมะทั้งหมดโดยรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนะครับตามหลักปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นแล้วพระองค์ก็เสด็จไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจริงๆนะครับอันนี้คือสุขโตของพระองค์และในขณะเดียวกันสุขโตเพราะทรงมีวาจาที่จริงมีวาจาที่เที่ยงแท้แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับทีนี้พระองค์นั้นเป็นผู้รู้แจ้งโลกนะครับถามว่าโลกไหนก็คือพระองค์รู้แจ้งโลกด้วยตีรณปริญญาทรงก้าวข้ามโลกสมุทัยด้วยปหานปริญญาทรงทำให้แจ้งโลกนิโรธด้วยนะครับสัจฉิกิริยาแล้วก็ทรงทำให้แจ้งโลกนิโรธคามินีปฏิปทาด้วยภาวนาทีนี้พระองค์ก็ยังรู้แจ้งสังขารโลกสัตวโลกโอกาสโลกนะครับในบรรดาสังขารโลกทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกหนึ่งสัพเพสัตตาหารถิติกาโลกสองนามรูปนะครับโลกสามเวทนาสามโลกสี่อาหารสี่โลกห้าอุปาทานขันห้าโลกหกอายตนะภายในหกโลกเจ็ดวิญญาณทิฏฐิเจ็ดโลกแปดโลกธรรมแปดโลกเก้าคือสัตวาสเก้าโลกสิบอายตนะสิบโลกสิบสองอายตนะสิบสองโลกสิบแปดธาตุสิบแปดนะครับสมบัติโลกวิบัติโลกนะครับเป็นต้นนะพระองค์ก็พิจารณาโลกคือขันธ์ธาตุอายตนะทั้งหลายเหล่านี้โดยโลกโลกสมุทัยโลกนิโรธโลกนิโรธคามินีปฏิปทาถ้าจะพิจารณาให้ละเอียดลึกซึ้งไปอีกก็เช่นสัพเพสัตตาหารถิติกาสมุทัยนิโรธมรรคก็แทงตลอดหมดนะครับนามรูปสมุทัยนิโรธมรรคก็แทงตลอดหมดเป็นต้นนั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งโอกาสโลกนะครับคือพวกแผ่นดินจักรวาลทั้งหลายแหละเป็นต้นทั้งหมดนะครับเบื้องสูงเบื้องต่ำเบื้องขวางทั้งหมดถ้าเรามองไปข้างหน้ามีหมู่ดาวมีอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยนะครับมีอะไรอยู่ในนั้นเป็นต้นทั้งหมดเนี่ยนะครับโลกวิถูพระองค์ได้ทรงรู้แจ้งโอกาสโลกเหล่านั้นทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือเลยนะครับตอนเรามองเห็นอะไรทั้งหลายแหละลึกตื้นหนาบางมองเห็นทะเลมองเห็นแผ่นดินมองเห็นไปในท้องฟ้านะครับมองไปในอากาศเห็นหมู่ดาวพระองค์มองเห็นสิ่งเหล่านั้นหมดนะครับแล้วก็เห็นเกินกว่าที่เราเห็นด้วยนะครับพระองค์นั้นก็รู้ถึงอัธยาศัยของสัตว์โลกทั้งหลายนะครับว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยเลวมีอัธยาศัยดีผู้มีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อยผู้มีกิเลสดุจธุลีในดวงตามากนะครับผู้มีอินทรีย์อ่อนผู้มีอินทรีย์แก่กล้าผู้มีอาการดีผู้มีอาการชั่วผู้สอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากนะครับเป็นพวกพัพพสัตเป็นพวกอภัพพสัตนะครับพระองค์ก็รู้แจ้งแทงตลอดสัตว์โลกทั้งหลายเหล่านี้โดยประการทั้งปวงนะครับว่าสัตว์เหล่านี้มีอัธยาศัยอย่างไรจริตสะสมอะไรมาบ้างนะครับพระองค์ก็ยังรู้แทงตลอดสัตว์ทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นโลกวิถูของพระองค์และพระองค์ก็เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมนี่นะครับคือพระองค์ทรงฝึกบุรุษนี่นะครับบุรุษบางคนพระองค์ก็ฝึกให้ได้โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลบางคนก็ได้อนาคามิมรรคอนาคามิผลพระองค์ฝึกบางคนก็ได้อรหัตตมรรคอรหัตผลแม้กระทั่งฝึกโจรองคุลิมานนะครับฝึกสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะฝึกบุรุษนั้นไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวแม้แต่ผู้หญิงทั้งหลายพระองค์ก็ฝึกให้ได้บรรลุมรรคผลแม้กระทั่งบ้าเหมือนนางปตาจาราเป็นต้นนะครับพระองค์ก็ฝึกได้สำเร็จฝึกนะครับแม้กระทั่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ดิเรกชันพระองค์ก็ฝึกให้ถึงไตรสรณคมนะครับแม้กระทั่งฝึกเพื่อบรรลุในภพต่อๆไปพระองค์ก็ยังทรงทำอีกนะครับทรงฝึกมันดูกะเทพบุตรอย่างเงี้ยนะครับทรงฝึกอย่างฉัตตมานพเนี่ยนะครับฝึกสอนให้ถึงไตรสรณคมในโลกนี้ก่อนเอาเดี๋ยวโลกหน้านะเขาจะได้มาฟังธรรมนะครับแม้กระทั่งฝึกธนะพวกช้างทั้งหลายเนี่ยนะหรือมัตตกุลตลีเทพบุตรนะครับพระองค์ก็ฝึกไว้ทั้งหมดนะครับแต่ทีนี้กระบวนการฝึกของพระองค์นี้ในชั้นต้นอาจจะให้เห็นหน้าก่อนนะครับตอนหลังก็แสดงธรรมให้เขาฟังหรือว่าเป็นอุปนิสัยเป็นส่วนแห่งวาสนาแก่เขาต่อๆไปนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ใดๆที่จะพึงมีแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยการฝึกพระองค์ก็ฝึกสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นทีนี้วิธีฝึกของพระองค์บางอย่างพระองค์ก็ฝึกแบบรุนแรงนะครับคือแสดงทุจริตและโทษของทุจริตบางทีก็ฝึกอ่อนละมุนละไมคือแสดงสุจริตและผลของสุจริต บางทีก็แสดงคละเคล้ากันนะครับทั้งสุจริตและทุจริตอย่างเหมือนกับพาลบัณฑิตสูตรแสดงทั้งคนพาลและบัณฑิตว่าคติเบื้องหน้าอภิสัมปรายภพของพาลบัณฑิตเป็นอย่างไรเป็นต้นนะครับแล้วพระองค์ก็บางถ้าสัตว์ไม่คู่ควรต่อการฝึกพระองค์ก็วางเฉยซะนะครับแต่ว่าผู้ที่ควรฝึกนั้นพระองค์ได้ฝึกเรียบร้อยแล้วนะครับพุทธกิจเหล่านี้พระองค์ทรงประพฤติโดยที่ไม่มีขาดตกบกพร่องเลยและพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ไม่มีใครยิ่งกว่าด้วยอำนาจของศีลนะครับมือสมาธิหรือปัญญาหรือวิมุตติหรือวิมุตติญาณทัศนะหรือคุณธรรมทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครยิ่งกว่าพระองค์อย่างยิ่งก็เท่ากันเท่านั้นเองคือเพราะพระองค์นี้เท่ากันกับพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆนะครับพระองค์ก็เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือสอนประโยชน์ในโลกนี้แก่เทวดาทั้งหลายนะแก่เทวดาและมนุษย์สอนประโยชน์ในโลกหน้าสอนประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานนะครับแล้วพระองค์นี้ก็พาสัตว์ทั้งหลายนะครับที่เรียกว่าสาถาก็เหมือนกับนายพวกนะหัวหน้าพวกอ่ะที่พาเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามพ้นจากกันดารหรือข้ามพ้นจากภัยคือชาติภัยชราภัยมรณะภัยโสกาปริเทวะภัยเป็นต้นนะครับภัยมีการติเตียนตนภัยที่ผู้อื่นติเตียนพระองค์ก็ฝึกให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยข้ามพ้นจากภัยทั้งหมดนะครับแม้ที่สุดภัยคือวัฏสงสารพระองค์ก็เป็นผู้เบิกบานแล้วนะครับด้วยเบิกบานด้วยสัพพัญญุตญาณเบิกบานด้วยอนาวรณญาณเป็นต้นนั่นเองนะครับแล้วพระองค์ก็เป็นผู้แจกแจงพระธรรมรัตนะธรรมรัตนะที่พระองค์ทรงแจกแจงก็คือแจกแจงพระวินัยพระสูตรและพระภิธรรมในบรรดาพระวินัยพระองค์ก็แจกแจงให้เห็นละเอียดว่าเออนี่นะล่วงละเมิดขนาดนี้เรียกว่าปาราชิกล่วงละเมิดขนาดนี้เรียกว่าสังฆาทิเศษนะครับปาราชิกก็แก้ไขด้วยวิธีการแบบนี้นะครับเช่นสุขาราเพศตายถ้าหากว่าเป็นสังฆาทิเศษก็อยู่ปริวาสถ้าเป็นอบัติทุลจายก็แสดงคืนนะถ้าเป็นนิสสคีก็ข้าวของอันนั้นต้องเอาไปสละนะครับถ้าเป็นปาจิตีก็แสดงคืนในสำนักของสงฆ์หรือบุคคลหรือว่าเออนี้ปาติเทศนียะนี้ทุกกฎนะนี้ทุภาษิตนะผมก็ยังจำแนกว่าเออเมื่อบวชเข้ามาแล้วจะต้องประพฤติวัดแบบนี้จะต้องปฏิบัติแบบนั้นอันนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลให้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในมาตรว่าเล็กน้อยนะครับตั้งใจมั่นสมาทานประพฤติปฏิบัติในสิกขาทั้งหลายนะผมก็ยังจำแนกนะครับเป็นคัมภีร์ต่างๆเช่นเรียกว่าคัมภีร์อธิกรรมมิกะนะครับคัมภีร์ปาจิตตีคัมภีร์มหาวรรคคัมภีร์จุลวรรคแล้วก็คัมภีร์ปริวานนะครับรวมเบ็ดเสร็จก็ 21,000 พระธรรมขันธ์นะครับแล้วก็ยังมีภิกขุวิพังภิกขุณีวิพังเรียกอุปโตวิพังก็ได้นะครับแล้วก็ยังจำแนกแจกแจงให้เห็นละเอียดแม้กระทั่งขันธกะวัดทั้งหลายแล้วก็พระองค์ก็ยังจำแนกแจกแจงพระสูตรทั้งหลายนะครับตามอัธยาศัยของเวนยสัตว์ทั้งหลายพระสูตรที่พระองค์ทรงจำแนกแจกแจงตามอัธยาศัยของเวนยสัตว์เช่นอัธยาศัยของเวนยสัตว์ที่จะต้องแสดงจำแนกแจกแจงอย่างพิสดารก็เหมือนกับทีฆนิกายนะครับทีฆนิกายนั้นก็ยังแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มนะครับกลุ่มที่ต้องขึ้นเบื้องต้นด้วยศีลเป็นต้นนะครับพระองค์ก็แสดงศีลเป็นต้นก่อนอันนี้เรียกว่าศีลขันธวรรคหรือบางทีก็แสดงแบบยาวๆพิสดารลักษณะของมหาวรรคหรือบางทีก็แสดงประมวลหมวดธรรมเป็นต้นแบบปาติกวรรคนะครับหรือพระองค์ก็ยังแสดงบางคนที่ชอบอัธยาศัยในธรรมะปานกลางนะครับซึ่งอัธยาศัยของเวนยสัตว์หลากหลายพระองค์ก็แสดงว่าเออนี่นะมัชฌิมนิกายนะครับลักษณะสูตรปันลักษณะนี้นะครับเช่นในมัชฌิมนิกาย152สูตรนะครับประกอบไปด้วยมูลปริยายสูตรเป็นต้นนั่นเองนะครับแล้วก็มัชฌิมนิกายก็ยังแบ่งเป็นหมวดเป็นกลุ่มนะครับที่เรียกว่ามูลปันนาตมัชฌิมปันนาตแล้วก็อุปริปันนาตนะครับแจกแจงตามอัธยาศัยของเวนยสัตว์อัธยาศัยของเวนยสัตว์มีติดข้องในเรื่องขันธ์พระองค์ก็แจกขันธ์เรื่องอายตนะหรือเรื่องกรรมบทเป็นต้นพระองค์ก็แสดงตามสมควรแก่อาสยะของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนั้นเพราะความที่พระองค์เป็นสัพพัญญูหรือแม้กระทั่งอัธยาศัยที่ชอบสัตว์ที่ชอบสูตรไม่ยาวนักไม่พิสดารนักเป็นต้นพระองค์ก็แสดงในลักษณะของสังยุตตนิกายทีนี้ในสังยุตตนิกายก็ตามอัธยาศัยอัธยาศัยพวกที่กลุ่มชอบปัจจัยชอบเหตุชอบผลชอบธรรมะเป็นไปตามปัจจัยนี่นะครับพระองค์ก็แสดงนิทานวรรคนะครับหรือว่าที่เป็นเทวดานะครับที่มาไต่ถามปัญหาทั้งหลายแหละแก่พระองค์พระองค์ก็แสดงนะครับเรียกว่าสขาตวรรคที่ตอบปัญหาของเหล่าเทวดาเป็นต้นนั่นเองนะครับ แม้กระทั่งพระราชามหากษัตริย์เช่นพระเจ้าประเสนที่โกศลนะครับพระองค์ก็ทรงแก้ปัญหาหรือแม้กระทั่งพญามารทั้งหลายนะครับมีปัญหามีข้อข้องใจพระองค์ก็แสดงพระองค์ก็ตรัสตามสมควรแก่อัธยาศัยของสัตว์นั้นๆหรือแม้กระทั่งผู้ที่มีอัธยาศัยติดพันติดข้องในขันพระองค์ก็แสดงธรรมะเหล่านั้นโดยความเป็นขันถ้าหากว่าสัตว์บางพวกติดข้องโดยอายตนะพระองค์ก็แสดงโดยอายตนะถ้าโดยขันก็เรียกว่าขันธวรวรรคถ้าพวกอายตนะหรือติดเวทนาพระองค์ก็แสดงว่าสลายตนะวรรคนะครับแล้วก็ยังแสดงเป็นนี้เป็นสังคตะนะนี้เป็นทางแห่งอสังคตะหรือแม้กระทั่งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับผู้ติดข้องธรรมะที่เป็นเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมที่ฝักใฝ่ในการเจริญโพธิปักขิยธรรมพระองค์ก็ทรงแสดงว่าเออนี้นะมรรคสังยุตโพชฌงค์สังยุตเป็นต้นนะครับหรือว่าผู้ที่อัธยาศัยในโสตาปฏิยังคะพระองค์ก็แสดงนะครับโสดาปฏิสังยุตนะครับหรือแม้กระทั่งสัจจะสังยุตนะครับพระองค์ก็แสดงตามอนุภาคของอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยที่ชอบอะไรนะครับชอบนับนะอะไรก็ต้อง1 2 3เนี่ยนะครับชอบนับ1อ่ะพระองค์ก็แสดงแบบ1นะเรียกเอกานิบาตเรียกอังคุตรนิกายถ้าคนชอบอัธยาศัยแบบ2พระองค์ก็แสดงหมวด2เรียกว่าทุกขานิบาตอังคุตรนิกายถ้าอะไรชอบนับ3ก็อ่ะแสดงติกานิบาตคนที่ชอบหลักธรรมหมวด4อ่ะพระองค์ก็แสดงจตุกานิบาตคนที่ชอบหมวด5พระองค์ก็แสดงปัญจกานิบาตคนที่ชอบหมวด6พระองค์ก็แสดงฉักกานิบาตคนที่ชอบเลข7นะครับอะไรก็7ไว้ก่อนอย่างเงี้ยพระองค์ก็แสดงสัตตกานิบาตพวกที่ชอบ8ก็แสดงอัฏฐกานิบาตพวกที่ชอบ9พระองค์ก็แสดงนวกานิบาตพวกที่ชอบอะไรเป็น10นะครับก็แสดงทัสกานิบาตพวกที่ชอบ11ก็เป็นเอกาทัสกานิบาตมันก็แสดงอังคุตรนิกาย 9,557 สูตรนะครับพระองค์ก็แสดงให้เป็นไปกับอัธยาศัยของสัตว์นั้นๆ นะครับทีนี้ถ้าหากว่าพวกที่ชอบในส่วนอื่นๆที่ไม่เป็นไปกับนิกาย5พระองค์ก็แสดงธรรมะเป็นคุตกะปาทะนะครับเป็นอุทานเป็นคาถาธรรมบทนะครับแล้วก็เป็นเทระคาถาเป็นเทรีคาถาเป็นเปตวัตถุวิมานวัตถุนะครับเป็นนิเทศนะครับเป็นอัปทานทั้งหลายนะพระองค์ก็แสดงถึงธรรมะเหล่านั้นให้เห็นชัดแม้กระทั่งคัมภีร์พุทธวงศ์คัมภีร์จริยาปิฎกคัมภีร์ชาดกทั้งหลายนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าพูดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมทั้งหลายผู้ที่มีอัธยาศัยชอบจำแนกพิสดารถึงว่าเออสภาวะธรรมนี้เป็นยังไงความเป็นไปของสภาวะธรรมทั้งหมดพระองค์ก็ประมวลมาแสดงให้เห็นโดยลักษณะของธรรมสังคีนีหรือจำแนกแจกแจงธรรมสังคีนีโดยให้เห็นชัดในรูปแบบของการปฏิบัติก็แสดงออกมาในคัมภีร์วิพังนะครับหรือใครที่ชอบประมวลนะครับสังคหะนะครับขันธ์ธาตุอายตนะมาสังคหะก็เป็นธาตุธาตุสังคหะนะครับหรือคัมภีร์ธาตุกถานั่นเองนะครับสังคโหอสังคโหนี่นะครับหรือถ้าหากว่าใครชอบอยากให้ประมวลว่าเออธรรมะเหล่านั้นเนี่ยเป็นบุคคลได้อย่างไรนะครับพระองค์ก็แสดงเป็นบุคคลบัญญัติหรือถ้าหากว่าแก้ปัญหาข้อขัดแย้งเป็นต้นพระองค์ก็แสดงลักษณะคัมภีร์คาถาวัตถุนะครับถ้าใครชอบเป็นคู่ๆก็แสดงยมกะนะครับแสดงถึงความเป็นเหตุเป็นผลความเป็นปัจจัยที่เป็นอนันตนัยพระองค์ก็แสดงมหาประธานเพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้ที่พระองค์ทรงจำแนกแจกแจงธรรมรัตนะเหล่านี้โปรยปรายให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้รับนะครับนั้นคำสอนของพระองค์ที่แสดงโปรยนั้นแต่ละคำแต่ละถ้อยคำมีค่าประดุจเพชรนะครับถ้าว่าเพชรแล้วไม่สามารถช่วยให้สัตว์พ้นทุกข์ได้แต่ว่าพระธรรมคำสอนเป็นเนื้อเหมือนกับน้ำอมตะนะครับเมื่อสัตว์ทั้งหลายได้ดื่มพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงแล้วก็ข้ามพ้นจากวัฏทุกข์ทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นพระองค์นี้ชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะแจกแจงพระธรรมรัตนะทั้งหลายเหล่านี้นะครับทีนี้พระองค์นั้นเวลาจะแสดงธรรมเนี่ยนะครับพระองค์ก็แสดงงามในเบื้องต้นพระองค์ก็แสดงงามในท่ามกลางแล้วก็แสดงงามในที่สุดนะครับถ้าหากว่าคาถาเดียวนะครับบาทแรกก็งามในเบื้องต้นบาทสุดท้ายก็งามในที่สุดนะครับ2บาทท่ามกลางก็งามในท่ามกลางนะครับหรือแม้กระทั่งพระสูตรที่มีอนุสนธิเดียวนะครับขึ้นต้นก็งามลงที่สุดก็งามท่ามกลางก็งามหรือบางทีก็งามเบื้องต้นด้วยศีลงามในท่ามกลางด้วยอริยมรรคงามในที่สุดด้วยพระนิพพานเป็นต้นนะครับพระองค์ก็แสดงงามในลักษณะนี้แล้วพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นประกาศศาสนพรหมจรรย์คือศีลสมาธิปัญญา อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงหรือประกาศอริยมรรคพรหมจรรย์ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์นะครับถ้อยคำที่ประกาศพรหมจรรย์คือศีลสมาธิปัญญาหรือประกาศอริยมรรคก็สมบูรณ์ด้วยอรรถและพยัญชนะนะครับไม่ต้องตัดออกไม่ต้องเพิ่มเข้าอะไรนะครับเหมาะสมบริบูรณ์ครบถ้วนทุกอย่างเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์นะครับเป็นไปเพื่อพ้นจากวัฏทุกข์จริงๆพระองค์ผู้มีคุณสมบัติความสามารถอย่างนี้เมื่อเกิดขึ้นมาในโลกก็เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะครับเพื่ออนุเคราะห์โลกนะครับเพื่อประโยชน์แก่โลกนะเพื่อเกื้อกูลแก่โลกนะครับอันนี้เป็นบุคคลที่หนึ่งนะครับที่เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์จริงๆนะครับคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนบุคคลประเภทที่สองก็คือสาวกของพระศาสดาพระองค์นั้นแหละเป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระแล้วมีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้วมีสังโยชน์ในภพสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบสาวกนั้นแสดงธรรมะงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลที่สองนี้เมื่ออุบัติขึ้นในโลกย่อมอุบัติขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะครับคือพระองค์นั้นหมายถึงพระอรหันต์ทั้งหลายนะครับอย่างเช่นที่พระสารีบุตรท่านทำงานนะครับก็เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เราเทวสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับพระมหาโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอานนท์พระอนุรุทธะพระมหากัจจายนะนะครับพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านี้แม้กระทั่งพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลหรือพระอรหันต์ภายหลังสมัยพุทธกาลมาแล้วนะครับในยุคสมัยพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระเป็นต้นที่ส่งพระมหินเถระไปประกาศพระศาสนาที่ประเทศศรีลังกาหรือพระอรหันต์ทั้งหลายในยุคสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่กระจายขยายออกไปเผยแพร่สัจธรรมไปในตามสถานที่ต่างๆนะครับแม้กระทั่งพระอรหันต์ทั้งหลายนะครับที่มาทางสุวรรณภูมิเป็นต้นนะครับพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็แสดงธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะครับอันนี้ท่านพระอรหันต์นี่นะครับพระอรหันต์ที่แสดงธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้นะครับพระอรหันต์เหล่านี้นี่นะครับชื่อว่าทำเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์จริงๆทีนี้ต่อไปอีกบุคคลประเภทที่3คือพระสาวกของพระศาสดาพระองค์นั้นแหละยังเป็นผู้ศึกษาปฏิบัติอยู่นะครับคือเป็นพระเสขานะมีพระปริยัติธรรมสดับมามากประกอบด้วยศีลและวัดแม้พระสาวกนั้นก็แสดงธรรมะงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลที่3นี้เมื่ออุบัติขึ้นในโลกย่อมอุบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคล3จำพวกนี้แลนะ3จำพวกคือใครนะครับ1พระพุทธเจ้า2พระอรหันต์3พระเสขะนะครับพระเสขะนะครับที่เน้นไปที่ผู้แสดงธรรมนะครับผู้ที่สามารถประกาศธรรมนะเพราะฉะนั้นบุคคล3จำพวกนี้แลเมื่ออุบัติขึ้นในโลกย่อมอุบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าพระศาสดาแลผู้แสวงหาคุณอันใหญ่เป็นบุคคลที่หนึ่งในโลกสาวกเกิดตามพระศาสดานั้นผู้มีตนอันอบรมแล้วต่อมาพระสาวกอื่นอีกแม้ยังศึกษาปฏิบัติอยู่ได้สดับมามากประกอบด้วยศีลและวัดบุคคล3จำพวกเหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดในเทวดาและมนุษย์บุคคล3จำพวกเหล่านั้นส่องแสงสว่างแสดงธรรมะอยู่ย่อมเปิดประตูแห่งอมตะนิพพานย่อมช่วยปลดเปลื้องชนเป็นอันมากจากโยคะคือเครื่องประกอบสัตว์เอาไว้ในสังสารวัฏชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติตามอริยมรรคที่พระศาสดาผู้นำพวกผู้ยอดเยี่ยมทรงแสดงดีแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทในศาสนาของพระสุคตย่อมกระทำซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ในอัตภาพนี้ โดยแท้นะครับผู้ที่ปฏิบัติตามอย่างที่ว่าไปในอรรถกถาก็อธิบายค่อนข้างกว้างขวางมากนะครับในสูตรนี้นะครับจะอธิบายโดยลำดับบทต่อไปในบทว่าโลกนะครับโลเกเนี่ยนะครับโลกเนี่ยปกติแล้วมี3นะครับคือสัตวโลกสังขารโลกและโอกาสโลกนะครับทีนี้ในโลกทั้ง3นั้นนะครับหมู่สัตว์ทั้งหลายที่เนื่องด้วยอินทรีย์ที่เป็นไปด้วยสามารถแห่งการสืบต่อแห่งรูปธรรมและอรูปธรรมทั้งรูปธรรมและอรูปธรรมชื่อว่าสัตวโลกนะครับคือหมายถึงอินทรีย์ที่สืบเนื่องกันถ้าอินทรีย์ที่เป็นรูปอย่างเดียวนะครับสืบเนื่องกันนี่หมายถึงอสัญญสัตว์อินทรีย์ที่มีแต่นามล้วนๆสืบเนื่องกันอันนี้ก็เรียกว่าอรูปพรหมหรือแม้กระทั่งอินทรีย์ทั้งที่เป็นรูปทั้งที่เป็นอรูปสืบเนื่องกันอย่างนี้ก็ได้แก่ในปัญจโวการภูมินะครับสัตว์ทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่าสัตวโลกโลกที่แยกประเภทออกเป็นนะครับพื้นดินเป็นภูเขาเป็นต้นอันนี้ชื่อว่าโอกาสโลกขันธ์ทั้งหลายในโลกทั้งสองนี้ชื่อว่าสังขารโลกนะครับขันธ์ที่เป็นไปในขันธ์เนี่ยนะครับตัวสภาวะธรรมนะครับที่เป็นอยู่ในสัตวโลกที่อยู่ในโอกาสโลกนะสภาวะธรรมหรือขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นแหละชื่อว่าสังขารโลกนะครับคือหมายถึงที่เราสำนวนเรียกว่าหมายถึงสภาวะธรรมที่เป็นปรมัตถ์นะได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าจิตเจตสิกรูปอะที่มีอยู่ในสัตว์ที่มีอยู่ในโอกาสอันนั้นแหละชื่อว่าสังขารโลกครับประมวลหมายเน้นที่สภาวะนะครับคือเน้นไปที่เอางี้นะคำว่าสัตว์เนี่ยเน้นสิ่งมีชีวิตนะครับโอกาสโลกหมายถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตทีนี้ไอสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตอันนั้นแหละเรียกว่าสังขารโลกนะครับ ทั้งมีชีวิตทั้งไม่มีชีวิต ครับผมทั้งมีชีวิตทั้งไม่มีชีวิตนะแต่หมายเป็นที่เป็นขันธ์นั่นนะที่เป็นสภาวะครับที่เรียกว่าปรมัตถ์ทั้งหลายนั่นแหละในโลกทั้ง3นั้นพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคประสงค์เอาสัตวโลกเพราะฉะนั้นบทว่าโลเกจึงได้แก่สัตวโลกแม้ในโลกเหล่านั้นบุคคล3ประเภทไม่อุบัติในเทวโลกไม่อุบัติในพรหมโลกแต่อุบัติในมนุสโลกนะครับคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้านี้จะอุบัติเฉพาะในมนุสโลกถึงในมนุสโลกก็ไม่อุบัติในจักรวาลอื่นจะอุบัติในจักรวาล นี้เท่านั้นถึงในจักรวาล นี้ก็ไม่อุบัติทั่วไปพระตถาคตเจ้านั้นจะอุบัติในมัชฌิมประเทศที่มีอาณาเขตยาว300โยชน์กว้าง250โยชน์นะครับรอบด้านก็900โยชน์ที่กำหนดไว้อย่างนี้คือในทิศตะวันออกนะครับทิศบุรพานั้นมีนิคมชื่อว่ากชังคละถัดจากนั้นไปมีบ้านชื่อว่ามหาสารคามมหาสารคามไม่ใช่แถวนู้นนะครับไม่ใช่ใกล้ๆร้อยเอ็ดนะคนละที่กันนะครับคือถัดจากนั้นไปก็เป็นปัจจันตชนบทร่วมในก็เป็นมัชฌิมประเทศถ้าในทิศอีสานนะครับตะวันออกเฉียงเหนือนะก็มีแม่น้ำชื่อว่าสารวดีถัดจากนั้นไปก็เป็นปัจจันตชนบทร่วมในเป็นมัชฌิมชนบทถ้าด้านทิศใต้อ่ะก็มีนิคมชื่อว่าเสตกันนะถัดจากนั้นไปก็เป็นปัจจันตชนบทถ้าร่วมในเข้ามาก็เป็นมัชฌิมชนบทนะครับด้านทิศเหนือมีภูเขาชื่อว่าอุศีระทชะนะครับถัดจากนั้นไปก็เป็นปัจจันตชนบทร่วมในก็เป็นมัชฌิมชนบทนะสำนวนถ้าเราจะอุปมาเปรียบง่ายๆนะถ้าหากว่าทิศเหนือก็ของภาคของประเทศไทยก็ได้แก่เชียงรายนะครับเลยออกไปต่างประเทศแล้วนะร่วมในมาเนี่ยเป็นไทยนะครับถ้าทิศอีสานก็เหนือก็อีสานก็เช่นแถวอะไรนครพนมหรือว่าหนองคายหรือว่าอุบลราชธานีมุกดาหารนะเลยออกไปนี่เป็นลาวนะครับเข้ามานี่จึงเรียกว่าไทยถ้าตะวันออกก็เช่นจังหวัดตราดนะครับถัดออกไปเป็นเขมรแล้วนะไม่ใช่ไทยถ้าเข้ามานี่จึงเป็นประเทศไทยถ้าทางใต้ก็สุไหงโกลกนะครับนี่ถ้าออกไปก็มาเลยแล้วนะไอ้เข้ามาเนี่ยนะครับถ้าเป็นภาคตะวันตกก็กาญจนบุรีนะถัดเข้ามานี่เป็นไทยออกไปนั้นเป็นพม่าอย่างเงี้ยนะครับก็จะอุปมาให้เห็นว่าบริเวณทั้งหมดอย่างนี้เรียกว่าประเทศไทยถ้าหากว่ามัชชิมะประเทศอย่างที่กล่าวไปก็ลักษณะนั้นนะครับให้เห็นภาพนะทีนี้ไม่ใช่แต่พระตถาคตเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอัครสาวกพระอสีติมหาเถระพระพุทธมารดาพระพุทธบิดา พระเจ้าจักรพรรดิและพราหมณ์คฤหบดีผู้มีหลักฐานคือคนร่ำรวยจริงๆนะครับย่อมบังเกิดในมัชฌิมประเทศนี้เหมือนกันนะครับก็ในพระสูตรนี้ได้นัยยะที่พระตถาคตวาระอย่างเดียวด้วยสามารถแห่งสัพพัตกะในนะครับในพระสูตรนอกนี้ได้นัยยะด้วยสามารถแห่งเอกเทศในนะครับอันนี้พูดแบบเอาพระพุทธเจ้ามาก็เท่ากับพูดอย่างอื่นไปด้วยเบ็ดเสร็จหมดนะครับ ขออนุญาตถ้ายุคนี้เนี่ยถ้าเราไปเกิดในมัชฌิมประเทศแน่ใจเลยครับว่าจะได้เรียนจะได้ศึกษาจะได้อ่านพระไตรปิฎกอย่างนี้เนี่ย อันนี้หมายพูดถึงคนมีคุณธรรมนะครับไม่ต้องพูดถึงเราอะไรเราก็มันห่างมาขนาดนี้แล้วนะครับคือแต่ว่าพูดถึงผู้ที่มีคุณธรรมจริงๆนะครับมีอย่างคุณสมบัติอย่างที่กล่าวไปหมดเมื่อกี้เนี่ยนะบุคคล3ประเภทถ้าจะเกิดที่อินเดียเท่านั้นนะครับแต่พูดถึงยุคโน้นนะครับยุคโน้นเขาก็ทำงานประสบความสำเร็จได้ดีจริงแต่ยุคนี้อะไรครับละง่องงแง่งละง่องงแง่งพอไปวันๆหนึ่งเช้าถ้วยเย็นชามอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พอไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองนะครับไม่ได้กว้างขวางแพร่หลายอะไรนะครับที่จริงอยู่นะครับอาจจะว่าโบสถ์อาจจะเยอะขึ้นนะครับที่ดินวัดอาจจะมากขึ้นแต่ว่าศาสนาก็ไม่ได้กระเตื้องอะไรมากมายนักก็สังเกตดูจากศีลนะครับเบื้องต้นศีลก็ไม่ค่อยบริบูรณ์นักนะครับไม่ต้องกล่าวถึงจิตสิกขาหรือปัญญาสิกขาแล้วก็ถามง่ายๆว่าสำนักที่สอนคำสอนตามพระไตรปิฎกจริงๆก็มีกี่แห่งเองนะครับที่เหลือก็เป็นอัตโนมัติของเจ้าถิ่นเจ้าที่นะเจ้าถิ่นเจ้าที่มีความรู้ความเข้าใจยังไงก็ว่ากันไปตามนั้นซะส่วนใหญ่นะครับก็ถ้าพูดแบบในยุคนี้ก็ดีกว่านะครับถ้าพูดยุคนี้นะแต่ถ้าพูดสมัยก่อนเขามองพวกเราก็พวกมีราคานะครับท่านพระอรหันต์ที่อยู่อินเดียเนี่ยเวลาจะมาเนี่ยก็อาจจะไข้ควรหลายตลบอยู่เหมือนกันนะว่ามาแล้วได้ประโยชน์หรือเปล่านะครับก็คิดดูนะว่าหนังสืออักษรยังไม่มีเลยสมัยก่อนหน้านั้นนะครับอักษรไทยก็ยิ่งมามีไม่นานนี้เองนะครับสมัยพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยไม่กี่ร้อยปีเองเพราะฉะนั้นแต่ถ้าจะเกิดยุคนี้ก็ควรเกิดประเทศใดก็ได้นะครับที่ไม่ใช่อินเดียก่อนนะครับแต่อาจจะไปพม่าก่อนก็ได้นะครับหรือไทยก่อนก็ได้อย่างเงี้ยนะครับทีนี้ต่อไปนะครับแม้คำทั้งสองว่าอุปัชฌมานาอุปัชฌันตินี้เป็นคำที่กล่าวให้แปลกออกไปเท่านั้นเพิ่งทราบอธิบายในคำนี้อย่างนี้ว่าบุคคล3ประเภทเมื่อเกิดย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนมิใช่เกิดขึ้นด้วยเหตุอื่นนะครับหมายว่าท่านนี้เกิดเพื่อความสุขแก่มหาชนจริงๆนะครับคนที่ว่าเรานี่เนี่ยนะเพราะในคำว่าอุปัชฌมานาอุปัชฌันตินี้ใครๆไม่สามารถจะเปลี่ยนคือจะห้ามลักษณะแห่งสัตว์อันนี้ก็ขยายเรื่องสัตว์นะครับอีกอย่างหนึ่งบุคคลประเภทนั้นชื่อว่าจะอุบัติชื่อว่ากำลังอุบัติชื่อว่าอุบัติแล้วเพราะฉะนั้นเพิ่งทราบความแตกต่างแห่งกาละดังนี้แค่ไหนครับชื่อว่าจะอุบัติแค่ไหนชื่อว่ากำลังอุบัติแค่ไหนชื่อว่าอุบัติแล้วเอาพูดถึงพระพุทธเจ้านะแค่ไหนชื่อว่าจะอุบัติแค่ไหนชื่อว่ากำลังอุบัติแค่ไหนชื่อว่าอุบัติแล้วนะครับบอกว่าพระตถาคตเจ้านะครับเมื่อทรงบำเพ็ญมหาอภินิหารนะคือตั้งความปรารถนาแล้วก็แสวงหาพุทธกัลกะธรรมทรงบำเพ็ญพระบารมีทรงบริจาคมหาบริจาคทั้ง5ทรงบำเพ็ญญาตัฏฐจริยายังโลกัตถจริยาพุทธัจริยาให้ถึงที่สุดแล้วบำเพ็ญบารมีทั้งหลายสถิตอยู่ในดุสิตพิภพจุติจากดุสิตพิภพนั้นแล้วทรงถือปฏิสนธิในภพสุดท้ายประทับอยู่ในถ้ำกลางเรือนเสด็จออกมหาภิเนสกรมทรงบำเพ็ญความเพียรอย่างใหญ่หลวงมีพยานแก่กล้าเสด็จขึ้นสู่โพธิมณฑลทรงกำจัดมารและพลมารในปฐมยามทรงระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในการก่อนคือปุพเพนิวาสานุสติยานในมัชฌิมยานก็ทรงชำระทิพจักษุในปัจฉิมยามทรงหยั่งลงสู่ปฏิจจสมุปบาททรงพิจารณาสังขารทั้งปวงโดยอเนกประการทรงแทงตลอดโสดาปัตติมรรคจนถึงทำให้แจ้งอนาคามีผลอันนี้ชื่อว่าจะอุบัติเพราะช่วงก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ชื่อว่าพระตถาคตอะไรนะครับอันนี้เรียกว่าจะอุบัติเท่านั้นเองแหละจะเกิดขึ้นนะแค่จะเกิดขึ้นนะแต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นอะไรในขณะอรหัตตมรรคจิตชื่อว่ากำลังอุบัติเนี่ยกำลังเกิดขึ้นนะครับคือในขณะอรหัตตมรรคขณะเดียวชื่อว่ากำลังเกิด แต่ในขณะอรหัตผลชื่อว่าอุบัติแล้วนะครับพระพุทธเจ้านี้ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกขณะที่อรหัตผลจิตของพระองค์เกิดขึ้นนะครับจริงอยู่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีกิจคือการยังอิทธิวิธีเป็นต้นให้เกิดขึ้นตามลำดับเหมือนพระสาวกทั้งหลายแต่ประมวลกองแห่งพระพุทธคุณแม้ทั้งหมดชื่อว่าหลั่งไหลมาพร้อมด้วยอรหัตตมรรคนั่นเองนะคุณธรรมทั้งหลายก็บริบูรณ์ประมวลมาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลทั้ง3ประเภทเหล่านั้นจึงชื่อว่าอุบัติขึ้นแล้วในขณะแห่งอรหัตผลจิตเพราะกิจทุกอย่างบังเกิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในพระสูตรนี้ตรัสว่าอุปัชติทรงหมายถึงขณะแห่งอรหัตผลจิตนะครับหมายว่าพระพุทธเจ้านี่นะเมื่อเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเกิดขึ้นในขณะอรหัตผลจิตของพระองค์นั่นเองนะครับอันนี้พูดถึงพระพุทธเจ้าก่อนนะถ้าพระสาวกล่ะพระสาวกผู้ขี่นาศพนะครับสร้างสม บุญญสมภารที่เป็นเหตุแห่งสาวกกับโพธิญาณบำเพ็ญคตะปัจจาคตะวัดในการนำกรรมฐานไปนำกรรมฐานกลับอันเป็นบุรพประโยคนะครับคือความประพฤติแต่ดั้งเดิมบุพพจริยาความประพฤติแต่ก่อนบังเกิดในภพสุดท้ายรู้เดียงสาตามลำดับแล้วเห็นโทษในสงสารตั้งใจบรรพชายังบรรพชาให้ถึงสุดยอดได้บวชนะครับบวชแล้วก็บำเพ็ญศีลาที่คุณเป็นต้นประพฤติสมาทานทุดงคธรรมมันประกอบความเพียรเครื่องตื่นนะยังญาณทั้งหลายให้เกิดแล้วเริ่มตั้งวิปัสสนาแม้เมื่อบรรลุซึ่งมรรคเบื้องต่ำนะครับจนถึงอนาคามีมรรคอนาคามีผลเนี่ยชื่อว่าจะอุบัตินะครับอันนี้พูดถึงพระขีนพระสาวกนะเช่นพระสารีบุตรเนี่ยตอนที่ท่านบรรลุอนาคามีมรรคอนาคามีผลอย่างนี้ชื่อว่าเมื่อจะอุบัติในขณะแห่งอรหัตตมรรคจิตชื่อว่านะจึงจะชื่อว่ากำลังอุบัตินะครับอรหัตตมรรคของท่านนะแต่ในขณะแห่งอรหัตผลจิตชื่อว่าท่านอุบัติแล้วนะครับทีนี้ถ้าพระเสขะล่ะนะครับพระเสขะนะครับคือผู้ที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะครับส่วนพระเสขะตั้งแต่ปุรภูปนิสัยจนถึงโคตรภูยานเมื่อจะอุบัตินะครับนะในขณะแห่งมรรคจิตชื่อว่ากำลังอุบัติจำเดิมแต่ขณะแห่งปฐมผลนะครับคือผลจิตเกิดขึ้นเนี่ยนะชื่อว่าอุบัติแล้วนะครับด้วยคำเพียงเท่านี้เป็นอันข้าพเจ้ากล่าวถึงเนื้อความแห่งบททั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคล3จำพวกเหล่านี้เมื่อจะอุบัติย่อมอุบัติเกิดขึ้นในโลกดังนี้ไว้สมบูรณ์แล้วนะครับไม่มีปุถุชนอยู่ในนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก่อนอย่างที่2ก็พระอรหันต์บุคคลประเภทที่3ก็ตั้งแต่โสดาบันเป็นต้นไปนะครับบุคคล3ประเภทเนี่ยนะบัดนี้ข้าพเจ้าจะวินิจฉัยในบทว่าพหูชนะหิตายะต่อไปบทว่าพหูชนะหิตายะความว่าเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนนะครับไม่ใช่คนเดียวนะมหาชนชนเป็นอันมากบทว่าพหูชนะสุขายะความว่าเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนโลกานุกรรมปายะความว่าอาศัยความอนุเคราะห์สัตว์โลกนะครับเขาอนุเคราะห์สัตว์โลกนะทีนี้ถามว่าสัตว์โลกประเภทไหนล่ะตอบว่าประเภทที่สดับพระธรรมเทศนาของพระตถาคตเจ้าแล้วแทงตลอดธรรมะดื่มน้ำอมฤตนะครับเอาประเภทพวกที่บรรลุเป็นเกณฑ์นะครับที่ว่าเพื่ออนุเคราะห์โลกเนี่ยนะเอาเฉพาะพวกที่จะบรรลุธรรมได้ยกตัวอย่างเช่นพรหม18โกฏมีพระอัญญาโกณทัญญะเป็นประมุขแทงตลอดธรรมะนะครับคือบรรลุอริยสัจด้วยการแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แทงตลอดธรรมะนะครับจนถึงทรงแนะนำสุภัททะปริภาชกให้บรรลุด้วยอาการอย่างนี้ก็นับไม่ถ้วนนะครับคือถ้านับตั้งแต่แรกตรัสจนถึงเละจนถึงสุดท้ายคือดับขันธ์ปรินิพพานเนี่ยนะครับสูตรสุดท้ายที่แสดงเนี่ยนะครับหาประมาณไม่ได้ว่ามีเท่าไหร่นะครับที่บรรลุอริยสัจเนี่ยนะครับแต่เชื่อไหมไม่มีเราอยู่ในนั้นสักคนเลยที่นับไม่ได้เนี่ยนะครับไม่มีเราอยู่เลยนะครับเลือกเพราะหลุดมาจนถึงทุกวันเนี่ยนะไม่งั้นไม่หลุดโลกไปจนถึงบัดนี้หรอกว่างั้นหรือว่าสัตว์ที่บรรลุธรรมมาที่สมัยในฐานะทั้ง4เหล่านี้คือในเวลาแสดงมหาสมยสูตรหรือว่าในเวลาทรงแสดงมงคลสูตรจุลราหุโลวาทสูตรแล้วก็สมจิตตสูตรไม่มีกำหนดจำนวนนะครับว่าบรรลุเท่าไหร่นะแต่ละสูตรเนี่ยนะครับ ทั้งนี้ก็ด้วยความอนุเคราะห์แก่สัตว์โลกหาประมาณมิได้อันการบังเกิดแห่งพระอรหันตสาวกและพระเสขบุคคลก็เพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกเพิ่งทราบอถาธิบายเช่นนี้ด้วยสามารถแห่งสัตว์ผู้บรรลุปฏิเวธนะครับคือด้วยเทศนาที่พระธรรมเสนาบดีเป็นต้นนะครับพระเถระทั้งหลายผู้เป็นคลังแห่งพระธรรมแสดงแล้วบ้างเช่นพระอานนท์แสดงนะด้วยสามารถแห่งสัตว์ผู้แทงตลอดด้วยเทศนาที่พระมหินเถระเป็นต้นแสดงแล้วในการต่อมาด้วยสามารถแห่งสัตว์ทั้งหลายผู้อาศัยคำสอนดำรงอยู่ในทางสวรรค์และพระนิพพานในอนาคตการจนถึงวันนี้คือต่อแต่นี้ไปนะครับก็กล่าวว่าโหพระธรรมคำสอนเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงผู้ที่บรรลุแล้วก็หาประมาณไม่ได้แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพระธรรมคำสอนที่ดำรงอยู่ในโลกที่พระอริยเจ้าทั้งหลายช่วยกันดำรงมาเนี่ยนะครับพระธรรมคำสอนเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นอุปนิสัยแห่งทางสวรรค์แล้วก็เป็นอุปนิสัยแห่งผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานนะครับในภพต่อๆไปในชาติต่อๆไปหรือว่าตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปจะมาเกิดขึ้นเนี่ยนะก็จะมีผู้บรรลุอีกหาประมาณไม่ได้นี่นะครับเรียกว่าโลกานุกรรมปายะเพื่ออนุเคราะห์สรรพสัตว์จริงๆนะครับเพื่ออนุเคราะห์โลกแต่อนุเคราะห์ประเภทแรกก็คืออนุเคราะห์ประเภทผู้ที่จะบรรลุในชาตินั้นก่อนของเราก็ไม่เห็นอะไรไม่มีปัญหาเพราะว่าได้สะสมอุปนิสัยแล้วนะครับดีกว่าเป็นพวกชาวเขาชาวดอยไปตลอดนะครับนะครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะผมไปบ้านผมทีไรเนี่ยผมนึกเหมือนกับผมไปประเทศไหนก็ไม่รู้นะครับแหมมันดูสลดหดหูกระจิตกระใจจะอ่านพระธรรมยังไม่มีเลยนะครับเห็นแล้วง่อยนะครับงั้นไปต่างประเทศยังจะดูม่วนกว่าเยอะนะครับไปบ้านนี่ง่อยนะครับมีใครเห็นแล้วนะครับนั่งทำตาปริบเท่านั้นแหละศีลยังรักษาไม่ได้สักคำเลยนะครับมันเหมือนชาวป่าชาวดอยจริงๆนะครับมีศรัทธาก็ยังชั่วศรัทธาก็ยังไม่มีอีกนะครับให้ทานนี่ก็โอ้ยนะครับผมยังจำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งเดินบิณฑบาตไม่ต้องล้างบาตรเลยนะครับถ้าบาตรสมัยก่อนเนี่ยไม่ต้องล้างบาตรเลยกลับมาถึงเช็ดเก็บได้เลยนะครับเพราะไม่มีใครใส่ดีบานญาตินะครับเพราะยังมีที่ฉันบ้างนะครับไม่งั้นก็อดครับเห็นว่าเออนะครับญาติๆทั้งหลายนี่มันขนาดนั้นเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งบทว่าพระหูชนะหิตายะความว่าเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเป็นอันมากอธิบายว่าทรงชี้หิตสุขทั้งที่เป็นปัจจุบันและสัมปรายภพแก่ชนเหล่านั้นด้วยพระปัญญาสมบัตินะครับนี่เนี่ยพระองค์ทำกิจคือด้วยปัญญาของพระองค์เนี่ยนะครับทรงชี้ประโยชน์สุขปัจจุบันประโยชน์สุขในโลกหน้าด้วยปัญญาของพระองค์นั่นเองบทว่าพระหูชนะสุขายะความว่าเพื่อประโยชน์สุขแก่คนเป็นอันมากอธิบายว่าทรงมอบซึ่งอุปกรณ์แห่งความสุขด้วยจาคะสมบัติบทว่าโลกานุกรรมปายะความว่าเพื่อทรงอนุเคราะห์แก่สัตวโลกอธิบายว่าอันชาวโลกได้รับการรักษาคุ้มครองดุจมารดาบิดาด้วยเมตตาสมบัติและกรุณาสมบัติของพระองค์อ่ะนะบทว่าอัฏฐายะหิตายะสุขายะเทวมนุสสานังความว่าในพระสูตรนี้วาระแรกทรงแสดงการอุบัติขึ้นแห่งพระตถาคตเจ้าเพื่อการบรรลุนิพพานมรรคและผลแห่งสัตว์โลกเหล่านั้นโดยถือเอาเวนยสัตว์ที่เป็นพระบุคคลนั่นแหละด้วยเทวะศัพท์และมนุษย์ศัพท์นะครับที่บอกว่าอัฏฐายะหิตายะสุขายะเทวมนุษสานังเนี่ยนะครับก็เพื่อสรรพสัตว์นะที่มีอัธยาศัยนะแต่ในวาระที่2และที่3คำว่าอัฏฐายะหิตายะสุขายะเทวมนุษสานังเพิ่งประกอบด้วยสามารถแห่งพระอรหันต์และพระเสขบุคคลบรรดาบทเหล่านั้นด้วยบทว่าอัฏฐายะมีผู้ท้าที่บายว่าเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคือเพื่อพระนิพพานนะครับอัฏฐายะเนี่ยนะเพื่อประโยชน์หิตายะนี่เพื่อเกื้อกูลก็เพื่อประโยชน์แก่อริยมรรคที่จะให้สำเร็จนิพพานนั้นจริงอยู่ขึ้นชื่อว่าประโยชน์เกื้อกูลที่ยิ่งไปกว่ามรรคที่เป็นเหตุให้บรรลุพระนิพพานนั้นไม่มีนะครับด้วยบทว่าสุขายะมีผู้ท้าที่บายว่าเพื่อประโยชน์แก่พระสมาบัติเพราะไม่มีความสุขอื่นยิ่งไปกว่าพระสมาบัตินะครับสุขที่จะต้องเสวยเนี่ยนะครับสุขที่อาศัยเวทนาเป็นต้นเนี่ยนะครับจะยิ่งกว่าพระสมาบัติไม่มีแล้วสมดังที่ตรัสไว้ว่าสมาธินี้เป็นทั้งความสุขในปัจจุบันเป็นทั้งมีสุขเป็นผลในการต่อไ เนื้อความแห่งบททั้งหลายเป็นต้นว่าตถาคตข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วในหนหลังนะครับในสูตรไหนครับในปวิตกสูตรนะครับเขมวิตกกับเขมวิตกกับปวิเวกวิตกนะครับในปุตตสูตรนี้อธิบายเรื่องไตรสรณคมนะเพิ่งทราบวินิจฉัยในบทว่าวิชาจารณะสัมปันโนต่อไปเนี่ยนะอธิบายว่าอิทัตถาคโตโลเกเนี่ยนะครับตถาคตอธิบายแล้วทีนี้ก็อรหังทั้งหลายเป็นต้นก็อธิบายไปแล้วนะครับทีนี้วิชาจารณะนะครับดังต่อไปนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสมบูรณ์คือประกอบด้วยวิชา3ตามนัยยะที่กล่าวแล้วในพยเพรวสูตรบ้างวิชา3ได้แก่ระลึกชาตินะครับระลึกชาติได้2จุตูปปาตญาณ3ก็อาสวัคคยญาณส่วนวิชา6ก็มาด้วยสามารถแห่งอภิญญา6บ้างวิชา8บ้างถ้าวิชา8ก็มาแล้วในอัพพัทธสูตรนะครับถีฆนิกายนะครับดูได้นะอัพพัทธสูตรในถีฆนิกายสีละขันธวรรคนะครับจรณธรรม15ประการมีศีลสังวรเป็นต้นไม่สาธารณะทั่วไปแก่สาวกอื่นนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าวิชาจรณสัมปันโนนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าสุขโตเพราะเสด็จไปงดงามบ้างเสด็จไปสู่ที่ดีบ้างเสด็จไปโดยชอบบ้างและก็เพราะตรัสโดยชอบบ้างเสด็จไปงดงามก็คือไปด้วยอริยมรรคแล้วก็ไปสู่อมตะนิพพานเสด็จไปโดยชอบคือไม่เป็นอัตตกิละมัฏฐานุโยคไม่เป็นกามสุขัลลิกานุโยคไม่เป็นอุเฉททิฏฐิไม่เป็นสัสสตทิฏฐินะครับหรือว่าพระองค์นี้ไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ตรัสวาจาโดยชอบนี่หมายถึงสุขโตส่วนพระนามว่าโลกวิทูนั้นเพราะทรงรู้แจ้งโลกโดยประการทั้งปวงนะครับโลกหนึ่งเป็นต้นเนี่ยนะโลกสามเนี่ยนะพระองค์ทรงพระนามว่าอนุตตโรเพราะไม่มีผู้ยอดเยี่ยมกว่าผู้ที่จะยอดเยี่ยมกว่านี้ด้วยศีลเป็นต้นไม่มีแล้วทรงพระนามว่าปุริสธรรมสารถิเพราะยังบุรุษที่ควรฝึกคือบุรุษที่เป็นเวไนยสัตว์ให้ระลึกได้ได้แก่ทรงแนะนำนะครับคือแนะนำให้สามารถบรรลุมรรคผลได้นะครับทรงพระนามว่าสัทธาเพราะทรงพร่ำสอนตามสมควรด้วยทิฏฐธรรมมิกถประโยชน์สัมปรายิกถประโยชน์และปรมัตถประโยชน์นะครับคือทรงแนะนำประโยชน์ทั้ง3แก่สรรพสัตว์ทรงพระนามว่าพุทโธเพราะตรัสรู้ด้วยพยานที่เกิดขึ้นเองโดยอาการทั้งปวงเพื่อเวไนยทั้งมวล นะพุทโธเนี่ยนะครับนี้เป็นความสังเขปในบทว่าวิชาจารณะสัมปันโนเป็นต้นส่วนความพิสดารควรถือเอาจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะครับเพราะว่าผู้ที่เรียบเรียงคัมภีร์อิติวุตตกะเนี่ยนะครับปรมัตถทีปนีอัตถกถาอิติวุตตกะเนี่ยนะเป็นผู้ที่เรียบเรียงดีกาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอิติวุตตกะท่านเป็นอัตถกถาถ้าวิสุทธิมรรคท่านเป็นดีกานะครับเพราะฉะนั้นท่านจะโยนไปให้วิสุทธิมรรคนะครับแล้วก็เป็นผลงานของท่านด้วยในการเรียบเรียงดีกานะครับเพราะฉะนั้นถามว่าดีกาวิสุทธิมรรคมาตรฐานขนาดไหนบอกมาตรฐานเท่ากับอัตถกถาอิติวุตตกะเพราะว่าผู้เรียบเรียงคนเดียวกันทีนี้ในบทว่าโสธรรมังเทเสติอาทิกัลยานังมัชเชกัลยานังปริโยสานกัลยานังเนี่ยนะครับความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะครับทรงอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายจึงทรงสละวิเวกสุขอันยอดเยี่ยมทรงแสดงธรรมก็แลเมื่อทรงแสดงธรรมนั้นน้อยก็ตามมากก็ตามชื่อว่าเมื่อทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นเป็นต้นประการเดียวถามว่าเป็นอย่างไรล่ะแต่ว่าคือแม้คาถาเดียวก็ชื่อว่ามีความงามในเบื้องต้นด้วยบาทแรกชื่อว่ามีความงามในท่ามกลางด้วยบาทที่2และบาทที่3ชื่อว่ามีความงามในที่สุดด้วยบาทสุดท้ายเพราะมีธรรมะสละสลวยไปทุกขั้นตอนนะครับถ้าคาถาเดียวนะเช่นอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสโมสุโขเนี่ยนะอนิจจาวัฏสังขาราเนี่ยงามในเบื้องต้นนะครับนะอุปาทวยธรรมิโนอุปัชิตวานิรุจฉันติเนี่ยนะครับแสดงว่างามในท่ามกลางเตสังวูปัสโมสุโขวันนี้งามในที่สุดนะครับถ้าคาถาเดียวแบบนี้นะครับพระสูตรตอนเดียวชื่อว่างามในเบื้องต้นด้วยคำนิทานคือเริ่มเรื่องนะงามในปริโยสารด้วยคำลงท้ายคือคำนิคมชื่อว่างามในท่ามกลางด้วยคำที่เหลือคือระหว่างนั้นนะพระสูตรมีอนุสนธิต่างกันคือมีหลายตอนเนี่ยนะชื่อว่างามในเบื้องต้นด้วยอนุสนธิต้นงามในปริโยสารด้วยอนุสนธิเบื้องปลายชื่อว่างามในท ท่ามกลางด้วยอนุสนธิที่เหลือนะครับอันนี้พูดถึงลักษณะของพระสูตรนะครับแต่ละสูตรแต่ละสูตรเพราะว่าความยาวความสั้นของพระสูตรแต่ละสูตรนี้ไม่เท่ากันถ้าเอกานิบาตก็แค่ประโยค2ประโยคเท่านั้นเองนะครับถ้าทุกกานิบาตก็อาจจะมากขึ้นอีกหน่อยนะครับถ้าเป็นทีฆนิกายก็ยาวเฟ้ยไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เอามาตรฐานเหล่านี้ไปช่วยๆวัดดูว่านี่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดในลักษณะแบบนี้แบบนี้นะอีกประการหนึ่งนะครับศาสนธรรมแม้ทั้งสิ้นชื่อว่างามในเบื้องต้นด้วยศีลนะครับงามเบื้องต้นด้วยศีลอันเป็นประโยชน์ของตนนะครับศีลเนี่ยเป็นประโยชน์ของตัวเองจริงๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าศีลไม่ดีแล้วนะครับโหแย่แล้วนะครับถึงจะฉลาดแตกฉานขนาดไหนอบายก็หวังได้เพราะศีลไม่มีนะครับศีลเนี่ยนะครับสุขคติหรือทุกขคติก็เนื่องด้วยศีลนะครับเชื่อว่างามในท่ามกลางด้วยสมถะวิปัสสนามรรคและผลคือสมถะวิปัสสนามรรคผลเนี่ยชื่อว่างามในท่ามกลางส่วนงามในที่สุดงามในประโยสารได้แก่พระนิพพานนะครับนี่ไหนหนึ่งนะครับคือศีลก่อนนะครับศีลเนี่ยเบื้องต้นนิพพานที่สุดระหว่างนั้นทั้งหมดเรียกว่าท่ามกลางนัยยะที่หนึ่งนะนัยยะที่สองอีกบอกว่าชื่อว่างามในเบื้องต้นด้วยศีลและสมาธิงามในท่ามกลางด้วยวิปัสสนาและมรรคงามในที่สุดด้วยพระนิพพานในที่สองนะครับศีลสมาธิวิปัสสนามรรคและนิพพานในที่สามอีกอย่างหนึ่งชื่อว่างามในเบื้องต้นเพราะพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ตรัสรู้ดีแล้วนะครับพุทธสุโพธิตานะครับชื่อว่างามในท่ามกลางเพราะพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วนะครับสวากขาโตภควตาธัมโมเนี่ยนะครับชื่อว่างามในประโยสารเพราะความปฏิบัติดีแห่งพระสงฆ์อันนี้ในที่สามนะครับส่วนในที่สี่บอกว่าชื่องามในเบื้องต้นด้วยอภิสัมโพธิญาณคือของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะญาณเป็นเครื่องตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยชื่อว่างามในเบื้องต้นชื่อว่างามในท่ามกลางด้วยปัจเจกโพธิญาณอันนี้ดูได้ในสุตตานิบาตนะครับคัคคะวิสานสูตรสูตรที่ว่าด้วยนอแรดในสูตรนั้นก็จะกล่าวถึงพระปัจเจกนะครับเพราะฉะนั้นงามในท่ามกลางเนี่ยนะครับด้วยปัจเจกโพธิญาณชื่อว่างามในที่สุดด้วยสาวกโพธิญาณที่ผู้ปฏิบัติจะพึงบรรลุเพราะฟังแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับนี่ก็งามแบบเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดในที่4นะครับโดยพระพุทธเจ้าพระปัจเจกแล้วก็พระสาวกท่านในที่5บอกว่าและพระธรรมนี้ที่บุคคลฟังอยู่นำความดีนั่นแหละมาให้แม้ด้วยการฟังเพราะข่มนิวรณ์ได้คือถ้าฟังแล้วข่มนิวรณ์ได้เนี่ยนะครับชื่อว่างามจึงชื่อว่างามในเบื้องต้นนะครับถ้าฟังอยู่นะถ้าพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าถูกต้องนะครับฟังแล้วต้องระงับนิวรณ์ได้กามฉันทะไม่กลุ่มรุมพยาบาทไม่กลุ่มรุมถีนมิทะไม่กลุ่มรุมวิจิกิจฉาไม่กลุ่มรุมอุทธัจจกุกุจจะไม่กลุ่มรุมเนี่ยนะครับจึงจะชื่อว่าถูกต้องว่างั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นงามในเบื้องต้นก็คือเวลาฟังก็นิวรณ์ไม่กลุ่มรุมฟังแล้วก็หนักเรื่อยหนักเรื่อยเอ๊มีปัญหาแล้วมั้งแต่ก็ยังว่านะธรรมะเมื่อไหร่จะได้ฟังทีก็ไม่รู้เมื่อปฏิบัติอยู่ก็นำความสุขนั่นแหละมาให้โดยแท้แม้ด้วยการปฏิบัติเพราะว่านำความสุขอันเกิดแต่สมถะและวิปัสสนามาให้เพราะฉะนั้นชื่อว่างามในท่ามกลางด้วยความสุขที่เกิดจากสมถะและวิปัสสนานะครับนะถ้าปฏิบัติถูกต้องนะจะต้องมีความสุขที่เกิดจากสมถะและวิปัสสนานะครับส่วนงามในที่สุดเพราะผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเมื่อผลแห่งการปฏิบัติสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วย่อมนำความงามนั่นแหละมาให้แม้ด้วยผลแห่งการปฏิบัติเพราะนำความเป็นผู้คงที่มาให้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีความงามในประโยสารคือบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็เป็นตาทิโนหรือนะครับเรียกว่ามั่นคงในทั้งอิทธารมและอนิทธารมคือเป็นพระอรหันต์นะครับอันนี้เรียกว่างามในที่สุดงามในเบื้องต้นด้วยการฟังงามในท่ามกลางด้วยการปฏิบัติงามในที่สุดด้วยการบรรลุมรรคผลนะครับนี่ไหนที่5ต่อไปในยะที่6บอกว่าสารธรรมนั้นสารธรรมคือธรรมที่เป็นแก่นนะครับชื่อว่ามีความงามในเบื้องต้นด้วยความบริสุทธิ์แห่งแดนเกิดเพราะเป็นแดนเกิดแห่งที่พึ่งนะครับชื่อว่ามีความงามในท่ามกลางด้วยความบริสุทธิ์แห่งประโยชน์ชื่อว่ามีความงามในประโยสารด้วยความบริสุทธิ์แห่งกิจนะครับนะในที่แรกบริสุทธิ์แห่งแดนเกิด ข้อ2บริสุทธิ์แห่งประโยชน์ข้อ3บริสุทธิ์แห่งกิจด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าโสธรรมังเทเสติอาทิกัลยานังมัชเชกัลยานังปริโยสานะกัลยานังนะครับอันนี้ก็คือว่าแค่ไหนครับจึงจะเรียกว่าไพเราะกัลยานะเนี่ยนะบางทีก็แปลว่าดีนะครับดีในเบื้องต้นดีในท่ามกลางแล้วดีในที่สุดนะกัลยานะทั่วๆไปแปลว่าดีนะครับตรงนี้แปลว่าไพเราะนะครับนะเช่นกัลยานมิตรก็มิตรดีใช่ไหมครับอันนี้ส่วนพระธรรมนี่บอกกัลยาณะแปลว่าไพเราะนะครับอันนี้สำนวนไทยนะครับแล้วก็ศัพท์เดียวกันก็พระผู้มีพระภาคเจ้านะครับเมื่อจะทรงแสดงธรรมะอันใดย่อมทรงประกาศศาสนพรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์ทรงแสดงโดยนัยยะต่างๆกันพรหมจรรย์นั้นชื่อว่าศาสถังเพราะสมบูรณ์ด้วยอัตชื่อว่าสัพพยัญชนังเพราะสมบูรณ์ด้วยพยัญชนะตามฐานานุรูปนะครับคือตามสมควรแก่ฐานะนะคือพระธรรมของพระองค์เนี่ยประกาศศาสนพรหมจรรย์คือศีลสมาธิและปัญญามรรคพรหมจรรย์ได้แก่อริยมรรคทั้ง4นั่นเองนะครับนี่นะครับถ้าพูดรวมๆนะไพเราะทั้งอัตถะและพยัญชนะหมดเลยชื่อว่าสาทังในที่2นะครับเพราะประกอบด้วยนะสังกาสะคือให้รู้ชัดนะครับสังกาสนาปกาสนาวิวรณาวิภัชนีนะอุตนีกรรมะแล้วก็ปัญญัติเนี่ยเรียกว่าอัตถบทนะครับอัตถบทนี้มีอยู่6นะครับสังกาสนาปกาสนาวิวรณาวิภัชนาอุตนีกรรมะแล้วก็ปัญญัตินะครับนี่เรียกว่าอัตถบทแต่ในคัมภีร์ก็แปลมีปัญหาบ้างนะครับแปลไม่สมบูรณ์นะครับถ้าอัตถบทมี6บทนะครับอันนี้คือเรียกว่าขยายศาสตร์ทั้งสัพยัญชนังตามลักษณะของคัมภีร์เนติปกรณ์นะครับส่วนบทนี้ชื่อว่าพยัญชนะนะครับอัตถะชื่อว่าสาทังมีอยู่6อย่างเหมือนกันเถอะบทชื่อว่าสะพยัญชนะก็มีอยู่6อย่างเหมือนกันคืออักขระ1นะครับ2บทพยัญชนะอาการนิรุตติและนิเทศนะครับอันนี้ก็ขยายคำว่าสาทังสัพยัญชนะนะครับด้วยอัตถบทและพยัญชนะบทนะครับอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าสาทังเพราะเป็นของลึกซึ้งโดยอัตนะครับนัยยะที่3และลึกซึ้งโดยการแทงตลอดนะครับมีลึกซึ้ง2อย่างนะอัตถะเนี่ยนะครับคือลึกถึงโดยอัตและแทงตลอดส่วนชื่อว่าสัพพยัญชนะก็ลึกซึ้งโดยธรรมะและลึกซึ้งโดยเทศนาคัมภีรภาพมี4อย่างนะครับคือจําได้นะคัมภีรภาพมี4อย่างคือ1ลึกโดยคัมภีรภาพโดยอัตโดยธรรมโดยเทศนาและโดยปฏิเวทนะครับตอนที่เราเรียนอิติวุตกะแรกเลยนะครับสูตรแรกในนิทานนะครับในคำนิทานนะครับที่เรียกว่าธรรมะของพระองค์นี่นะครับสุขุมคัมภีรภาพลึกซึ้งเหมือนสมุทรนะเป็นที่พึ่งของสัตว์เล็กๆเช่นกระต่ายไม่ได้ฉันใดพระธรรมของพระองค์ก็ลึกซึ้งโดยอัดโดยธรรมโดยเทศนาและก็โดยปฏิเวทนะครับเพราะฉะนั้นศาสตร์ทั้งเนี่ยนะครับหมายถึงลึกซึ้งโดยอัดและโดยปฏิเวทส่วนสัพพยัญชนะโดยธรรมและโดยเทศนานะครับนี่ในที่สามส่วนในที่4นะครับศาสตร์ถังนี่หมายถึงเป็นอารมณ์คือวิสัยนี่อารมณ์นะครับแห่งอัฏฐปฏิสัมภิทาและปฏิภาณปฏิสัมภิทาส่วนชื่อว่าสัพพยัญชนะนี้เป็นวิสัยของธรรมปฏิสัมภิทาและนิรุตติปฏิสัมภิทาคือตรงนี้นี่นะครับท่านจัดกลุ่มเรื่องให้นะครับส่วนรายละเอียดต้องไปดูที่อื่นเช่นปฏิสัมภิทาก็เหมือนกับที่เราเคยกล่าวมาแล้วนะครับถ้ามาขยายโอ้โหทุกศัพท์ไปหมดก็จบไม่เป็นแน่นะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างก็ที่เคยขยายแล้วก็ติดตามดูตามเดิมนะครับนี่เรียกว่าศาสตร์ทั้งสัพพยัญชนะในขอบเขตแค่ไหนครับนะศาสตร์ทั้งสัพพยัญชนะในยะแรกคืออะไรครับในยะแรกก็เอาศาสนาพรหมจรรย์มรรคพรหมจรรย์แสดงโดยในยะต่างๆชื่อว่าศาสตร์ทั้งเพราะมีอัตถะบริบูรณ์แล้วนะครับพยัญชนะก็พยัญชนะสมควรแก่อัตถะนั้นๆหมดเลยในที่2ก็คือเอาอัตถบทแล้วก็พยัญชนะบทนะครับตามคัมภีร์เนติปกรณ์มาอธิบายนะครับส่วนนัยยะที่3ก็เอาคัมภีรภาพ4มาอธิบายนัยยะที่4ก็เอาปฏิสัมภิทา4มาอธิบายส่วนนัยยะที่5นะครับพรหมจรรย์นี้ชื่อว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสของปริกขกชนคือปัญญาชนนะครับเพราะเป็นสิ่งที่อันบัณฑิตพึงส่องเสพเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าศาสตร์ถังนั่นนะคือต้องเป็นนักใคร่ควรนะครับเป็นอารมณ์ของบัณฑิตทั้งหลายแหละนะครับ พรหมจรรย์นี้เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสของโลกิยชนเพราะเป็นสิ่งที่ควรเชื่อถือเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสัพยัญชนังนะครับสาถังเพราะมีคำอธิบายลึกซึ้งสัพยัญชนังเพราะมีบทตื้นนะที่บอกว่าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข่าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข่าเนี่ยนะครับบอกว่าหูเนื้อความที่พระองค์ตรัสนี่ลึกซึ้งมากแต่ใช้คำฟังไม่ยากแต่เนื้อหาลุ่มลึกกว่านั้นนะเรียกว่าดูน้ำทะเลบอกดูแล้วใสเหมือนกันแต่ลึกลักษณะนี้นะครับพรหมจรรย์นี้ชื่อว่าเกวละปริปุณังเพราะบริบูรณ์ไปทั้งหมดเหตุไม่มีข้อที่จะต้องนำเข้าไปเพิ่มเติมอีกเลยนะครับศีลสมาธิปัญญาของพระองค์เนี่ยไม่ต้องไปเพิ่มอีกเลยนะครับอริยมรรคของพระองค์ก็ไม่ต้องไปเพิ่มขาดอีกตัวหนึ่งนะพระองค์ยังไม่ได้ตรัสนี้ไม่มีครับไม่ต้องเพิ่มอีกเลยชื่อว่าปริสุทธังเพราะไม่มีโทษคือเหตุไม่มีสิ่งที่จะต้องนำออกอันนั้นเกินไปหน่อยนะเอาออกหน่อยเอาออกหน่อยนะครับเหมือนกับแกงเนี่ยนะบอกว่าเฮ้ยนี่มันเค็มน้อยไปหรือนี่เค็มมากไปนี่ไม่มีนะครับมีแต่พอดีเลยนะครับถูกลิ้นของทุกคนนะครับแต่ก็ค้นหาอัธยาศัยของตัวเองให้พบนะครับว่าชอบทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตอังคุตหรือว่าชอบแบบไหนก็ค้นหาตัวเองให้พบก่อนนะครับไปตำหนิคำสอนไม่ได้นะโอ้นี่ยาวเกินไปนี่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งพรหมจรรย์ชื่อว่าสาถังเพราะมีความช่ำชองอันบุคคลพึงบรรลุได้ด้วยการปฏิบัตินะเข้าถึงได้นะเพราะการปฏิบัตินะอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าสัพยัญชนังเพราะมีความฉลาดในอธิบายด้วยปริยัตินะครับคือปริยัติเนี่ยใช้พยัญชนะอธิบายได้อย่างละเอียดแต่ว่าจะเข้าถึงช่ำชองก็อาศัยการปฏิบัตินี่นะครับเพราะฉะนั้นชื่อว่าสาถังสัพยัญชนังสาถังก็หมายถึงการปฏิบัติสัพยัญชนะก็เป็นปริยัตินะครับชื่อว่าปริปุณังนะครับเพราะบริบูรณ์ด้วยธรรมขันธ์ทั้ง5มีศีลเป็นต้นนะครับปริปุณังเนี่ยบริบูรณ์ด้วยธรรมขันธ์คือศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์และวิมุตติญาณทัศนขันธ์นะครับเนี่ยบริบูรณ์จริงๆนะครับไม่มีขาดเลยชื่อว่าปริสุทธังเพราะปราศจากอุปกิเลสเพราะประพฤติเพื่อรื้อถอนกิเลสเพราะไม่มุ่งโลกามิตรนะครับเป็นคำสอนที่บริสุทธิ์จริงๆนะครับไม่มีราคะโทสะโมหะมานะอิจฉามัจฉิระไปแทรกไปแซงไม่มีจะเพราะทำลายถอนกิเลสแล้วก็เวลาคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสเนี่ยนะครับไม่มุ่งว่าเนี่ยนะเทศครั้งนี้เขาจะถวายกันเทศเท่านั้นเท่านี้ไม่มีนะครับหรือว่าเขาจะไปทำโน่นให้ทำนี่ให้ช่วยเหลือเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีไม่มุ่งเลยนะครับเพราะว่ามุ่งกำจัดอุปกิเลสอย่างเดียวชื่อว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์เนี่ยนะครับเพราะเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติกำหนดด้วยสิกขา3เพราะผู้เป็นพรหมคือประเสริฐที่สุดและจะต้องประพฤติและเป็นจริยาของผู้เป็นพรหมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสาทังสัพยัญชนังเกวละปริปุณังปริสุทธังบรมจริยังประกาเสตินะครับเนี่ยนะสิกขา3เนี่ยนะเพราะว่าผู้เป็นพรหมนะครับประพฤติต้องอย่างน้อยที่สุดก็อับบรมจริยาใช่ไหมครับที่จะประพฤติลักษณะนี้ได้นะครับต้องเป็นพรหมนะครับบทว่าปฐโมได้แก่บุคคลที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นลำดับแห่งการนับและเพราะผู้สูงกว่าชาวโลกนะครับพระพุทธเจ้านี่เลิศกว่าชาวโลกจริงๆบทว่าตาเสวะสัตถุสาวโกพระสงฆ์เช่นกับพระธรรมเสนาบดีผู้เกิดแล้วในที่สุดแห่งการฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณตามที่กล่าวแล้วนั่นแหละนะไม่ใช่เป็นสาวกของพระศาสดาด้วยเหตุแห่งการปฏิญญาเหมือนปุรณะกัสสปะเป็นต้นนะครับไม่ใช่แบบลัทธินั้นนะแต่เป็นสาวกที่บรรลุตามที่กล่าวไปแล้วนั่นเองบทว่าปาติปโดความว่าชื่อว่าปฏิบทเพราะเกิดคือเป็นโดยอริยชาติด้วยอริยมรรคอันกล่าวข้อถึงข้อปฏิบัติอธิบายว่ามีกิจด้วยการปฏิบัติยังไม่สำเร็จคือกำลังปฏิบัติอยู่อันนี้หมายถึงใครครับพระเสขะมีพระโสดาบันเป็นต้นนั่นเองนะครับพระอริยบุคคลชื่อว่าพหุสุตโตเพราะมีปริยัติธรรมคือสุตตะเคยะเป็นต้นนะสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานิติวุตกะชาตกะและอัพภูตธรรมเนี่ยนะครับเพราะว่าสดับมามากจริงๆนะฟังพระไตรปิฎกมาเยอะชำนาญช่ำชองเนี่ยชื่อว่าพหูสูตรเชื่อว่าศีลวัตตูปะปันโนเพราะเข้าถึงคือสมบูรณ์ได้แก่ประกอบด้วยศีลมีปาติโมกขสังวรศีลเป็นต้นและด้วยทุดงควัตมีการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นต้นนะ นี่คือพระเสขะนี่นะครับสมบูรณ์ด้วยศีลและวัดศีลก็ได้แก่จตุปาริสุทธิศีลและบวกทุดงควัดเข้าไปด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าสมบูรณ์ด้วยศีลและวัดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าพระธรรมเทศนาชื่อว่าเป็นเทศนาอนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพราะอัธยาศัยเกื้อกูลและพระธรรมเทศนานั้นเนื่องในบุคคล3จำพวกเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้นะครับพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า1นะเนื่องด้วยพระพุทธเจ้า2เนื่องด้วยพระอรหันตสาวก3เนื่องด้วยพระเสขะนะครับความที่เหลือก็รู้ได้ง่ายเพิ่งทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายดังต่อไปนี้ว่าบทว่าตัดสันวโยความว่าสาวกผู้เสด็จตามนะก็ไปทวนที่พระคาถาที่พระองค์ตรัสตอนท้ายว่าพระศาสดาแลผู้แสวงหาคุณอันใหญ่เป็นบุคคลที่หนึ่งในโลกพระสาวกผู้เกิดตามพระศาสดานั้นผู้มีตนอันอบรมแล้วต่อมาพระสาวกอื่นอีกแม้ยังศึกษาปฏิบัติอยู่ได้สดับมามากประกอบด้วยศีลและวัดบุคคล3จำพวกเหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดในเทวดาและมนุษย์บุคคล3จำพวกเหล่านั้นส่องแสงสว่างแสดงธรรมะอยู่ย่อมเปิดประตูแห่งอมตะนิพพานย่อมช่วยปลดเปลื้องชนเป็นอันมากจากโยคะชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติตามอริยมรรคที่พระศาสดาผู้นำพวกผู้ยอดเยี่ยมทรงแสดงดีแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทในพระศาสนาของพระสุคตย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ในอัตภาพนี้ได้แท้นะครับถ้าไม่ประมาทนะไม่ประมาทในศาสนาใช่ไหมครับไม่ประมาทในศีลสมาธิปัญญาที่พระองค์ทรงแนะนำแล้วก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะครับถ้าไม่ประมาทนะย้ำว่าต้องไม่ประมาทนะถ้าประมาทก็โตไผ่พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายดังต่อไปนี้ว่าบทว่าตัดสันวโยความว่าสาวกชื่อว่าผู้เสด็จตามเพราะว่าเกิดภายหลังพระองค์ด้วยการคล้อยตามข้อปฏิบัตินี่ลักษณะของสาวกนะสาวกคือเสด็จตามครับคือเกิดภายหลังและคล้อยตามด้วยข้อปฏิบัติทั้งหมดที่พระองค์ทรงแสดงและคล้อยตามพระธรรมเทศนาของพระศาสดาพระองค์นั้นนะครับต้องไม่ขัดแย้งกับคำสอนนะครับนะไม่ใช่โอ้โหพระองค์บอกว่าโยนิโสแล้วไปบอกว่าไม่ต้องโยนิโสนะครับถ้าอย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะมีบางท่านบอกว่าโอ้โยนิโสมทำได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นอนัตตาก็เลยไม่ต้องอะไรสักอย่างเลยนะครับถ้าอย่างนั้นก็มีปัญหาแล้วนะครับเพราะแสดงไม่คล้อยตามพระศาสดานะครับเชื่อว่าส่องแสงสว่างเพราะกำจัดความมืดคืออวิชชาส่องแสงสว่างกล่าวคือแสงสว่างแห่งพระธรรมในขันธสันดานของตนและขันธสันดานของผู้อื่นนะครับคือส่องตัวเองให้สว่างด้วยอริยมรรคแล้วก็เอาพระธรรมคำสอนเนี่ยนะครับส่องให้ผู้อื่นได้สว่างด้วยอริยมรรคเหมือนกันบทว่าธรรมมุทีรยันตาได้แก่กล่าวจตุราริยสัจธรรมที่บอกว่ากล่าวธรรมแสดงธรรมเนี่ยหมายถึงกล่าวอริยสัจนะครับไม่ใช่โอ้โหขึ้นบนธรรมาสน์เพ้อเจ้อเดรัจฉานคาถาเต็มธรรมาสน์หมดแล้วก็บอกว่าแหมแสดงธรรมไม่ได้นะครับไม่ใช่เดรัจฉานคาถาไปเต็มหมดนะครับราชกถาการบ้านการเมืองแล้วอ้างว่าเป็นธรรมะไม่ได้นะครับมันเดรัจฉานคาถานะครับบทว่าปราปุรันติความว่าย่อมเปิดประตูแห่งอมตะคือพระนิพพานได้แก่อริยมรรคนะครับประตูแห่งนิพพานได้แก่อริยมรรคนะบทว่าโยคาความว่าจากกามโยคะเป็นต้นบทว่าสัทธวาหีนะความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าสัทธวาหะผู้นำหมู่เพราะนำหมู่คือเวนยสัตว์คือขนสัตว์ออกจากกันดารคือภพนะครับพระองค์นี่ขนออกจากกามภพจากรูปภพจากอรูปภพพระองค์นี่ขนสัตว์ออกจากอะไรครับออกจากคตินะครับเช่นออกจากนิรยคติออกจากเปตคติออกจากติระฉานคติออกจากมนุสคติออกจากเทวคตินะครับพระองค์ก็ขนออกจากกำเนิด4พระองค์นี่ขนออกจากวิญญาณทิฏฐิขนออกจากสัตวาสขนออกจากโลกธรรมเนี่ยนะครับแปลว่าเป็นผู้นำหมู่นำพวกนะด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้นำหมู่พระองค์นั้นนะครับนะพระองค์นี้เป็นอาสภะใช่ไหมครับเป็นผู้เลิศนะบทว่าสุเทสิตังมัคคะมนุกกัมมันติความว่าเวนยสัตว์ย่อมคล้อยตามคือปฏิบัตินะเวนยะนะผู้ที่ฝึกได้นะครับก็จะคล้อยตามคือปฏิบัติอริยมรรคที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงแสดงแล้วโดยชอบตามแนวทางแห่งเทศนาของพระองค์ นะครับถ้าเวไนจริงๆนะผู้ที่ฝึกได้ก็จะฝึกคือประพฤติปฏิบัติน้อมอนุวัตตัวเองเนี่ยตามพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงบทว่าอิเทวะในอัตภาพนี้เองคือถ้าไม่ประมาทก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ในชาตินี้นี่แหละถ้าไม่ประมาทจริงๆนะถ้าเป็นเวไนยะนะครับดูกับภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้พิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามในกายอยู่จงเข้าไปตั้งอานาปานสติไว้เฉพาะหน้าในภายในและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่เถิดนะหนึ่งให้เจริญอสุภะนะครับสองให้เจริญอานาปานสติสามให้เจริญอนิจจสัญญานะครับที่บอกว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้พิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามในกายอยู่จงเข้าไปตั้งอานาปานสติไว้เฉพาะหน้าในภายในและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่เถิดดูความพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อเธอพิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามในกายอยู่ย่อมละราคานุสัยเพราะความเป็นธาตุงามได้นะครับสุภธาตุนะธาตุที่สำคัญว่างามเนี่ยนะครับถ้าเจริญอสุภะก็จะละความสำคัญว่างามหรือว่าสุภานิมิตได้เมื่อเธอทั้งหลายเข้าไปตั้งอานาปานสติไว้เฉพาะหน้าในภายในธรรมะเป็นที่มานอนแห่งวิตกทั้งหลายคือมิจฉาวิตกในภายนอกอันเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นย่อมไม่มีคือถ้าหากว่าเจริญอานาปานสติเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ตรึกพล่านไปใช่ไหมเมื่อไม่ตรึกอารมณ์พล่านมันก็จะไม่คับแค้นใจสังเกตดูนะครับว่าพระเนนที่เป็นคนเครียดหรือหงุดหงิดเนี่ยนะครับเนื่องจากความคิดที่แสไปเองนะครับแสไปหาคนโน้นทีคิดไปหาคนนั้นทีแล้วก็อารมณ์ที่คิดโดยเฉพาะปฏิฆานิมิตซะส่วนใหญ่นะปฏิฆานิมิตนะเรื่องที่เราไม่ค่อยชอบนะเราจะคิดถึงเรื่องนั้นวิตกที่ตรึกเป็นไปกับเรื่องนั้นบ่อยๆก็จะเป็นไปเพื่อความคับแค้นนะครับคิดไปก็ยิ่งอึดอัดกลายเป็นเครียดเป็นวิตกกังวลไปเลยใช่ไหมครับนะเอาเรื่องดีๆเอามาคิดบ่อยไหมแต่ว่าไปเนี่ยนะไม่ค่อยบ่อยนะครับเอาแต่เรื่องของคนไม่ดีมาคิดซะส่วนใหญ่นะครับคิดแต่เรื่องที่เป็นไปเพื่อความไม่สบายใจคิดแต่เรื่องเป็นที่ตั้งแห่งความกลัดกลุ้มใจถ้าสำนวนเราก็คือชอบเดินถอดรองเท้าแล้วก็ไปเดินเหยียบน้ำนะแล้วก็มานั่งบ่งน้ำออกนั่นแหละครับลักษณะนั้นนะทีนี้ความคิดที่เป็นไปกับบาปอกุศลก็เหมือนกันชอบไปคิดแบบนั้นบ่อยๆเสร็จแล้วก็มานั่งฟุ้งมานั่งเครียดมานั่งอึดอัดเสร็จแล้วพออกุศลที่ตกแบบนั้นเกิดบ่อยๆครับเป็นผู้ที่ไม่สำรวมมนินทรีย์เมื่อไม่สำรวมมนินทรีย์จิตเป็นไปกับอกุศลเสร็จแล้วก็เวลาพูดถึงสิ่งนั้นก็พูดด้วยวจีทุจริตนะครับเวลาทำถึงสิ่งนั้นเป็นต้นก็เป็นกายทุจริตเพราะอากุศลคือทุจริต3ก็จะบริบูรณ์เพราะพระองค์ก็ให้ตัดปัญหานี้ด้วยการเจริญอานาปานสติไว้เฉพาะหน้าในภายในนะครับจะได้ไม่พลาดไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับคิดพลาดกับการเจริญวิปัสสนานี่คนละอย่างนะครับการพิจารณาขันธ์ภายนอกโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะรู้ตามเป็นจริงกับคิดพลาดไปนี่แตกต่างกันเพราะว่าไอ้การพิจารณาขันธ์เป็นต้นในภายนอกนั้นอ่ะพิจารณาด้วยกุศลมันเมื่อพิจารณาเสร็จจะสงบแต่ถ้าอกุศลวิตกเนี่ยนะครับพิจารณาด้วยวิตกนี่โดยมากก็จะอึดอัดคับแค้นต่อด้วยโทสะนะครับผลของการไม่แยบคายก็จะเป็นโทสะเมื่อเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่ย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อเจริญอนิจจานุปัสสนาเนี่ยนะครับจะกำจัดอวิชชาได้และพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าภิกษุผู้พิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามในกายมีสติเฉพาะในลมหายใจมีความเพียรทุกเมื่อพิจารณาเห็นซึ่งนิพพานเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงภิกษุนั้นแลผู้เห็นโดยชอบพยายามอยู่ในนิพพานเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวงภิกษุนั้นแลผู้อยู่จบอภิญญาสงบระงับล่วงโยคะเสียได้แล้วชื่อว่าเป็นมุนีนะครับ ผู้ที่เป็นมุนีเนี่ยนะครับก็เขามีการปฏิบัติโดยการเจริญอสุภสัญญาเจริญอานาปานสติแล้วก็พิจารณาเห็นนิพพานนะครับแล้วก็ภาคเพียรพยายามตั้งมั่นอยู่ในนิพพานนั่นแหละครับจนถึงกระทำอภิญญาให้แจ้งคำว่าอภิญญาในที่นี้ได้แก่การแทงตลอดอริยสัจ4นะครับเพราะว่าอภิญญาข้อสุดท้ายจริงๆก็คืออาสวัคคายานนะครับการบรรลุอริยสัจนั่นเองนะครับนั้นก็ถือว่าจบแล้วนะครับก้าวล่วงโยคะเครื่องประกอบสัตว์เอาไว้ในภพได้หมด